Hola, ahora con Spotify Premium... No, avui a l'exprimidor vos donem tot el suc que li podem traure al grup escocès Belle & Sebastian. Estem escoltant Like Dylan in the Movies, una de les seues primeres cançons, publicada l'any 1996 a l'àlbum If You're Feeling Sinister. El pop-folk de qualitat de Belle & Sebastian denota gust pels grups dels 60, com Simon & Garfunkel, o unes lletres d'allò més naïf, per a temes tan dispars com l'amor, les violacions, la guerra o la religió. Tot allò barrejat amb referències culturals als seus ídols, com aquesta Like Dylan in the Movies. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Una part molt important del so aconseguit per Belle & Sebastian és el seu joc vocal entre el cantant Stuart Murdoch i les segones veus, habitualment cantades per la seva exparella Isabel Campbell, i en les darreres gravacions per diverses altres cantants. A Sleep the Clock Around podem comprovar-ho. L'arribada del seu nou disc, que segons es va donar a conèixer recentment i està en fase de gravació, podem gaudir dels projectes paral·lels de diversos membres del grup, com ara God Help the Girl, del compositor Stuart Murdoch. Però nosaltres avui vos deixem amb una de les cançons incloses a l'últim disc d'estudi del grup, Another Sunny Day. Sacrifice. Thank you.